2 Korintus 9-es részt vesszük tovább. És amíg... technikai problémákat megoldjuk, addig imádkozunk, jó? És akkor addig megkeressük az ige szakaszt. Mennyire is, Atyám, csak köszönjük azt, hogy itt lehetünk, és köszönjük, Uram, hogy veled tölthetjük a péntek esténket, Uram, és köszönjük, hogy a Te igédben tölthetjük az időt. Köszönjük, Urunk, hogy Te akarsz hozzánk szólni, és köszönjük, Uram, hogy adott a Te lelket, hogy megértsük azt, amit Te mondasz nekünk a Te igédből. És kérünk attól, hogy vegyük ezt komolyan, és hadd, hogy az életünkbe ezt tudjuk majd későbbiekben alkalmazni. Kérünk, Uram, hogy Te kegyelmedből légy itt velünk. Ámen. Egy történettel hadd kezdjem a bevezetőt. Egy férfivel kapcsolatosan, aki járt be kórházba betegeket látogatni, és hívő emberről van szó. És hogy látogatta az embereket, egyszer csak egyik szobából egy kisfiú kilépett, és kérdezte, hogy hozzám jössz látogatni, és hoztál-e nekem ajándékot. Hát azt mondta a férfi, hogy hát nem jöttem hozzá, de legközelebb bejövök, és akkor majd hozok ajándékot is. És jött a másnap, a férfi megint jött, és elfelejtett vinni ajándékot, és elfelejtett bemenni a kisfiúhoz is, úgyhogy próbál gyorsan így elmenni az ajtaja mellett, úgyhogy ne vegye észre, sikerült is. És legközelebb sajnos megint hasonlóképpen történt. Még nem sokkal később, amikor ment megint a kórházba, akkor hallotta hét, hogy a kisfiú meghalt. És ez nagyon megdöbbentette ezt a férfit, és akkor hozott egy döntést. Azért rosszabb történetet, mert nagyapámmal történt meg. És egy döntés hozott akkor nagyapám, hogy amit Isten valamit meg kell tenni, akkor azt ne halogassa. És itt pont egy ajándékról volt szó, hogy adjonnak a kisfiúnak, és ezt elfelejtette, és nem tette meg. És akkor hozott egy döntés, hogy nem fogja halogatni a dolgokat, amit Isten a szívéhez, azt azonnal meg akarja tenni. És emlékeztek, itt fejeztük be, hogy a korintusi gyülekezettel kapcsolatban is pontosan valami erről volt szó, hogy ott volt bennük az akarás, hogy a jeruzsálemi szegényeknek, a jeruzsálemi szegényé vált gyülekezetnek adakozzanak, de nem tették meg. Ez nem történt meg formálisan. És erre bátorítja őket Pál, hogy tegyétek meg, hogy ne csak az akarás legyen meg mellettek, hanem tegyétek meg, cselekedjétek meg, amit oda szeretnétek nekik adni. És ugye emlékeztek, Pál a legjobb példát hozza Jézus Krisztus, aki azt mondja, hogy szegény élet értetek, hogy ti meggazdagodhassatok. És micsoda kincsünk van így Krisztus által, erre akarja rá vetíteni a figyelmüket. És hogyha végigolvasatok majd ezt a fejezetet, akik nem voltatok itt múlt héten, tele van azzal a szóval, hogy jó tétemény. És ezek a jó tétemény szó az eredetiben az a kegyelemről szól végig. És az alkodás az a mi részünk is egy kegyelem, amikor adhatunk, akkor rajtunk keresztül Isten fog megnyilvánulni. És ez egy nagyon áldott dolog. És innen fogjuk folytatni a 9. részt is, amely ismét csak a adakozásról fog szólni. Két részt szánt rá Pál így a Korintus levélben. És hát nem ő szánta rá, mert később lett ugye bejegyezve, csak most van a mi Bibliánkban két rész van erről. És 10 pontba fogjuk megnézni, hogy milyen az adakozás, miről szól az adakozás. És bátorítlak, hogyha van esetleg jegyzetfüzet nálad, toll, papír, akkor írd fel, mert későbbiekben, mert ezek nagyon fontos dolgok, amiket Isten elmond az adakozással kapcsolatban. Tehát ha esetleg lesz olyan rész, amivel nem értesz egyet, akkor nem, úgy gondolom, nem velem fogsz egyet érteni, hanem nem velem lesz a problémát, hanem akkor Isten igéjével. De akkor meggyőzöm meg Isten igéje arról, hogy tedd azt, ami az ő igéje szerint van. 9. rész, 1-es vers, 1-től a 2-es versig. A szentek iránt való szolgálatról felesleges is nektek írnom. Hiszen ismerem a ti készségeteket, melyet dicsekszem felületek a macedónoknak, hogy Akhája kész a múlt eszendő óta, és a ti buzgóságotok sokat magával ragadt. Hát Pál mit csinál? Dicsekszik a korintusi gyülekezettel, más gyülekezetek előtt. Emlékeztek, ott a macedóni gyülekezetek, ott volt Bérea, Tesszaloniki, Filippi, és ezek előtt valószínűleg dicsekedett a korintusok, hogy ők fognak majd adakozni a jeruzsálemi szegényeknek, és hogy milyen jó a szívük, és hogy mennyire jó, hogy készek adománya támogatni őket. És ez ez azt mondja, mit csinált? Felbúzította ezeket a más gyülekezeteket. Vagyis az első pont, amit itt megnézünk, az adakozás az bátorítás. Az adakozás, hogy ha én adakozok, akkor az mások felé, az bátorítással lesz. Azt mondja, hogy milyen jó szívek, akkor én is akarok adni. Hogyha látok valakit, hogy adakozik, akkor az lehet, hogy az én szeret is megint, hogy de jó. De ha tudsz adni, akkor én is akarok adni, mert megértettem, hogy miről szól a kegyelem. És tudjátok, ez elsősorban ez nem egy versengés. Itt nem a versengésről van szó. Voltam olyan helyeken, ahol Isten dicsőségére lehet adni. És akkor így Józsi bácsi 5000 forintot adott Isten dicsőségére. Jött másnap Pista bácsi, a szomszéd, amelyet adott 5000 forintot, tizedes úr 10000 forint. Én tizet fogok adni. Jött Juliska néni, mennyit adott a szomszéd? Tizet. Huszat. Én 20-at fogok adni. Tehát, hogy nem egy ilyen licitről van szó, hogy rálicitálok a másiknak, hogy én többet fogok adni, és én már megmutatom, hogy mennyire nagy lelkű vagyok. Itt nem erről van szó, hanem itt a szeretetnek a megnyilvánulásáról van szó, és arra a bátorításról, hogy a másoknak az adakozása is engem fölbátorít. Tudjátok, és hogyha azt hittek, nem csak az adakozást nézzük így, hanem ha látom azt valakinek az életében, hogy Isten mennyire munkálkodik benne, és mennyire szánta magát mondjuk a szolgálatba, akkor engem az bátorít, hogy wow, de jó, te így csinálod és mégy a szolgálatba. Vagy bátorít az, hogyha látom, hogy valaki mennyire odaszállja magát, hogy Isten igéjét tanulmányoz, akkor ú, de jó, akkor emlékszem, Jancsi, amikor régen mert sokat jártunk, Bodi, Jancsi meg én, és Jancsinak akkor volt nagyon sok ideje, és Jancsi állandóan Bibliát olvasta, és kívülről tudték ezt a szót, és mondtuk, de jó már Jancsi neked, ú, de jó, hogy azt tudod így fejből, és akkor ú, de jó, és akkor én is akarom így megtanulni ezt a szakaszt, meg így olvasni, és ez bátorítás hozott a mi szívünkbe. Úgyhogy akkor nagyon sokszor ezen a téren, csak pont ez a pici lökés kell, ez a bátorítás nekem, hogy tegyem meg. Hát ott van a szívem, és akkor lehet csak menjünk, és olvasd itt az igét, ú, tényleg, pont ezt akartam, csak pont ez egy lökés hiányzott. Vagy pont az adakozás terén, csak pont az egy dolog, ma ott volt a szívemen, de már csak az a lökés, hogy gyere, akkor tegyük oda azt, amit Isten a szívünkre helyezett. És így, én is így titeket így bátorítalak, hogy amit Isten a szívedre helyez, bármi legyen az, akkor ne halogass, hanem tedd meg. Mert Isten nem véletlenül tette oda a te szívedre. Akkor ne hezitálj meg, ne gondolkodj rajta, nem. Ha ő tette oda, akkor az biztos okkal tette a szívedre. Harmadik vers. Mindamellett elküldtem az atyafiakat, hogy ami felületek való dicsekedésünk ebben a részben hiába való ne legyen, hogy amint mondám, készen legyetek. Ez a következő, a második, legyetek készek. Emlékeztek, múlt héten beszéltünk így a szív állapotáról és az adakozás, az elsősorban a szívem állapotáról szól, hogy milyen a szívem az adakozás terén. És ugye ezt mondja Pál itt, hogy legyetek készen, és arról beszél, hogy készítsétek elő a szíveteket, hogy bármikor Isten, hogyha indít vagy szól nektek, akkor tudjatok adakozni. Nem azt mondja Pál, hogy legyen készen a pénztárcátok, és majd az adakozásra, hanem a szívem legyen kész. Ez egy nagyon fontos dolog. És hogyan tudom a szívemet előkészíteni? Úgy, hogy hát, hogyha az Úrban van. Hogyha az Istennel való kapcsolatban, Istennel mindennapi kapcsolatban vagyok. Hogyha hagyni már előkészített a pénztárcát. De édes volt. Hagyni ott van a doboz lent, majd végén majd előveszi. Nem. Hagyni. Nem. Jó? Tehát nagyon, nagyon, nagyon fontos, hogy mindennapi kapcsolatban vagyok az Úrban. És hogyha így, ha mindennapi kapcsolatban vagyok Istennel, akkor elő van készítve a szívem arra, hogy Isten, hogyha szól hozzám, akkor bármire kész tudjak lenni. Jó? Ez egy nagyon fontos, hogy minden nap rá legyek hangos. Az, hogy a Pál, hogy ti is legyetek így készek arra, hogy az alakozásra is teljes mértékben készek legyetek. 4.-5. vers. Hogy aztán, ha a macedónok velem együtt odajutnak, és titeket készületlenül találnak, valamiképpen szégyenne valljunk mi, hogy mondjam ti ebben a dologban. Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományatokat. Hogy az Úr legyen készen, mint adomány, úgy legyen készen, mint adomány, és nem, mint ragadomány. Megint egy újabb fontos dolgot fogunk meglátni. Pál, hogy a korintusiaknak tehát úgymond a kivitelezést is megadja, hogy hogyan lehet ezt az adományt majd nekik eljuttatni. És emlékeztek, hogy a Titus meg egy másik atyafit elküld előre, majd nekik adják oda, és majd ők fogják eljutatni a megfelelő helyre. De egy praktikusságról van szó, és ha figyeljétek, azt mondja itt Pál, és ezt fogjuk harmadik pontként megnézni, azt mondja, hogy az előre elkészített adományt adjátok oda. Ez egy nagyon fontos dolog az adakozással kapcsolatban megtanulnunk, hogy amit te és az Úr kettőtök között zajlik le a kis belső szobádban, Uram, nekem mennyit kell adnom? Hogy kell adakoznom? És az Úr, amit a szívedre hez, akkor azt majd add oda. Nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki téged erre fölbátorít, mert sajnos nagyon sokan vannak olyan gyülekezetek, ahol ugye megy a tanítás, és akkor megszólal hirtelen a pásztor, most kaptam a proféciát, hogy a harmadik sorban van valaki, aki 10 000 dollárt akar adni a gyülekezetbe. És akkor hirtelen ugye az első sorban ülnek a leggazdagabbak abban a gyülekezetben, és akkor akkor biztos én fogom adni az Úrnak, és akkor utána, de most kapom, hogy nem csak egy, hanem többen is vannak. És akkor biztos, pont van ám 20 000 dollár, de jó, mert akkor tudom adni az Úrnak. Tehát, hogy ez nem az, hogy a másik helyezze a te szívedre, hanem az Úr helyezze a te szívedre azt, amit te szeretne adni. Mert alakozás által Isten kegyelmén adott önkéntest választ fogunk adni, és nem arról szól, hogy valaki mit fog a te szívedre ráhelyezni ezzel kapcsolatban. Jó? Ez egy belső meggyőződésről van szó. És egy nagyon fontos dolgot még meg kell említenünk, mégpedig az, hogy itt most nem a saját gyülekezetüknek akarnak adományt gyűjteni, hanem itt egy másik gyülekezetnek készítenek el adományt. Tehát nagyon fontos, hogy a saját gyülekezetüket közben ugye ők gondolom fenntartják, és emellett még pluszba fognak adakozni. És ez egy nagyon, nagyon klasszis, nagyon áldott dolog, ugye, hogy ezek a tesók bajban vannak, akkor mi is akarunk készesülni, és mi is akarunk a segítségnyújtásban adakozni. És azt mondja Pál apostol, hogy ez ne legyen ragadomány, vagyis miről szólít, hogy ne legyen kényszer a ti szívetekben. Tehát ezt ne úgy, hogy kényszerből, na jó, adom azt a 2000 forintot, de amúgy nem akarnám adni, de hát odaadom, mert most már, mi már azt mondták, hogy adjak, odaadom. Tehát ez ne ilyen legyen. Ne egy ilyen kényszerből legyen. Tudjátok miért? Mert akkor nincsen benne a szíved. Lehet, hogy annak a másik embernek, vagy annak a gyülekezetnek az áldás lesz az a pénz. Viszont te számodra nem lesz áldás. Miért? Mert nem szívből adtad oda, és tudjátok mi a másik? És nem lesz utalma a mennybe se. Tehát ne ilyen kényszer legyen. Akkor inkább azt ne is adod oda. Az Úr nem akarja, hogy ilyen kényszerből ilyen szívvel adakozzam, és hát ilyen szív nélkül. És tudjátok, nagyon fontos azt megérteni, hogy az adakozás az egy szellemi tevékenység. Sőt, a dicsőítésnek egyik formája. Tehát ezzel Isten dicsérem, ezzel is kifejezem azt, hogy én az Úrnak hálás vagyok, és akarom őt dicsérni a pénzemmel is. Jó? Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ne kényszerből legyen. Aztán hatodik, hetedik vers. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Kiki, amint eltökélt a szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Itt egy szellemi törvényszerűséget látunk, amit Isten így nekünk így elmond. Ugye vannak ilyen egyértelmű törvények, ugye fizikából tudjuk, hogy van a gravitáció, hogyha feldobok valamit, az le fog esni. Tehát ugyanígy vannak a jobb esetben. Nem akarsz fenn a fán, igen. De általában, tehát hogyha most a pengetőt feldobom, akkor ez hoppá, leesett. Tehát vannak ilyen törvényszerűségek az életben, és a szellemi életben is vannak ilyen törvényszerűségek. Azt mondja, hogy aki szűken vet, az szűken is fog aratni. Aki pedig bőven, az pedig bőven fog majd aratni is. Ez egy nagyon fontos dolog. És tudjátok, azért, mert most nagyon őszinte vagyok, tehát a keresztényeknek, ezt mondják magamat is beleértve, egyik legnehezebb része az adakozás. Ezen a részen nagyon, nagyon hadilábon állnak nagyon sokszor a keresztények. És ugye megint, nagyapámat említettem az elején, nekem ő a példaképem a adakozás terén, neki sose volt pénze, és mégis volt, nem tudom, hogy csinálta. Tehát 20 000 forintos volt a nyugdíja, és 100 000 forint volt csak a telefonszámlája, és mindig ki tudta fizetni időbe, tehát megkérdeztek, hogy csinálta, azt tudom, hogy tehát a pénz sose függött a pénztől, tehát jött pénz, azt mindig tette szét, adta oda. Volt, amikor bejött hozzá egy néni, is mondta, hogy nincs semmilyen, és akkor 2000 forintja, hogy apám, tessék, itt van, mondtam, és akkor mit fogok enni, és akkor jött egy férfi, 5000 forintot adott neki. Tehát, hogy Isten hatalmas módon mellette, és ő mondta azt, és nagyon tetszett ez a mondat, hogy nagyon sok keresztény az az elétől fölfele. Uram, tiéd mindenem, a szívem, az életem, mindenem a tiéd, az agyam, a gondolatai, mindenem. De elétől lefele a pénztárcám az már nem. Az enyém marad. Az ne kelljen már, abból ne kelljen már adnom, mert az úgy nem annyira jó. Jó? Tehát, hogy és ez a negyedik, amit megtanulunk, hogy szabadság az adakozásban. És ahhoz, hogy megértsük azt, hogy milyen az, hogy bőkezően, hogy bővölködően adakozni, az először meg kell értenünk azt, hogy Isten mennyire bőkező volt mi hozzánk. És annyira fontos látnunk, hogy az előző részben Pál elmondott, hogy ő a gazdagságát otthagyva, hogy szegény élet, hogy az ő gazdagságá, a szegénység által mi meggazdagodjunk. És emlékeztek, ugye pont arról beszéltünk, hogy Isten nem egy kopasz, fogatlan, törött szárnyú angyalt küldött el, hogy megváltson bennünket, hanem a legdrágábbat adtad a fiát. És azt mondja Isten, ott Péterben az van, hogy nem holmi ezüstön aranyon váltott meg minket, hanem az ő drága fiának, Jézusnak a vérén váltott meg bennünket. És ugye, ha meghallasztod, hogy adakozás, akkor egyből ugye pénz jut eszembe, vagy kaja, vagy a valamilyen tárgy, vagy nem tudom, ruházat, eszembe se jut, hogy mondjuk a gyermekem vagy a feleségem. Ugye nem fogod adni a gyerekemet, bármennyire is szeretlek titeket, meg bárkit. Sőt, a gyerekemet el akarják lenni, akkor megölöm a másik embert, tehát arra is kész vagyok, hogy megöljek egy másik embert a gyerekemért, meg a feleségemért. Tehát nincs is benne a fejembe az, hogy hát most halál komolyan mondtam. Tehát ha lesz gyereked, akkor majd elengedheted. Egyszerűen Isten meg azt mondja, hogy én meg a legeslegtöbbet adom. Tehát Isten meg a legeslegjobbat adja oda. Tehát egyszerűen, ugye azt mondanám, hogy Lotte, én téged nagyon szeretlek, én milliárdos vagyok, mondjuk van 10 milliárdom. Lotte, annyit szeretlek, adok 5000 forintot. What? És akkor, hát ugye Lotte azt mondja, hogy tényleg Dani, de jó fej vagy, de nem fogja azt mondani, hogy úgy engem Dani annyira szeret. Azt mondanám, Lotte, csak itt van 10 milliárdom, mind a tied. Akkor mit mondaná, hogy 10 milliárdod mindent, de hát akkor neked semmi, majd tudom, de annyira szeretlek, hogy ezt neked akarom adni. Hát akkor, ugye, akkor azt tényleg azt mondaná, hogy ez tényleg nagyon szeret engem. De 5000 forintot adtad, hát persze, tök jó fej, mert abból 10 milliárdból csak jutott 1000 forint. Ugye akkor az nem tűnne olyan nagy szeretetnek. De ugye, hogyha a legdrágábbat, a legtöbbet adom oda, akkor annak súlya van, annak értéke van. Jó? Tehát Isten meg az ő fiát adta miértünk. És fontos így a szabadság az adakozásban, hogy kihez ragaszkodik a szívem. Istenhez, vagy a pénzemhez. Emlékeztek ugye a gazdag ifjúnak estére, hogy azt mondta, hogy mindent jól csinált, és azt mondta, hogy neki Jézus, hogy add el minden vagyonat, oszd szét, és akkor az már nem. Az úgy nem, az nekem kell. És ugye az adakozás az akkor szokott fájni, hogyha ha hozzá van nőve a pénzemhez, hogy hát ezt nem tudom elengedni, ez nekem kell, ez enyém, ezt én dolgoztam meg, ez nehogy már én adjon más. És ugye, hogyha adakozunk, egy nagyon fontos dolgot megtanultunk, mégpedig az, hogy felszabadít bennünket a félelmeimből. És azt mondom, hogy Uram, adok, mert tudom, hogy te fogsz rólam gondot viselni. Elengedem, mert tudom, hogy benned bízhatok, mert te vagy az én mennyi édesapám, és tudom, hogy te javamat akarod adni, a javamra vagyis. Bár ezt a keresztet is odaadom neked, mert szeretlek. Emlékeztek, ugye a szegény özvegyasszonynak a két fillérje. Ő mindenit odaadta. Jézus nem azt nézte, hogy ki mennyit tesz vele, hanem hogy milyen szíve, és hogy adja azt az adományt. Jó, tehát hogy az adakozás az minket felszabadít a félelmeink alól, hogy jaj, mi lesz velem, jaj, akkor mi lesz a holnapi, jaj, hogy akkor ki tudom fizetni a számlát, jaj, akkor ez hogy lesz, az hogy lesz. És Isten pedig azt mondja, hogy ne ezekre tekints, hanem hello, nézz rám. Ennek azt mondja, hogy keresétek először Istennek országát, és minden megadni nektek, hogy miből öltözkedtek, mit tegyetek. Tehát először Isten országára kell tekintenünk. És az adakozás pontosan ebben segít, felszabadít bennünket. Jó? És ugye a kérdés az, hogy sokszor ezzel megtudnak, hogy akkor most jó, de akkor most mennyit kell adni az Úrnak, vagy hogy kell adakoznom, vagy mit kell adni. És ugye mindig ez a vita van, hogy akkor tizedet kell beadnom, vagy a újszövetségben azt mondják, hogy hát nincs benne a tized az újszövetségben, akkor annyit adok, amit én szeretnék adni. De ezt, hogy jobban megértsétek, ahhoz az meg kéne hallgatni másik tanítást. Bodinak van egy nagyon jó tanítás az adakozásról, hogyha valakit érdekel, kölcsön tudom adni. A tizedesen ezeket kifejti. De fontos dolgot megláthatunk az Ószövetségben. Kizetek az Ószövetségben három kötelező adakozás volt Izrael népének, ami kötelező volt, illetve majd később jön a templom adó hozzá, tehát négy kötelező dolog volt, ami azt jelenti, hogy körülbelül a bejövő összegének a 25%-át adták volna. Tehát nem a 10, hanem a 25%-át, ami kötelező volt. És ezen felül még volt két szabad akaratból való adakozás. Az egyik az első zsenge volt, hogy uram, meg szeretném neked hozni az első gyümölcsöket, mert tudom, hogy te majd később meg fogod áldani az én termésemet. A másik pedig az hálából való adakozás volt, hogy uram, szeretlek, ezért akarok neked adni. Tehát azt jelenti, hogy volt olyan zsidó ember, aki nem, 20, nem tizedet, hanem 35%-át, vagy 35%-et, nem úgy, nem jó, ugye? De jó, mindegy. 35%-et, vagy 45%-et, vagy 55%-et, tehát a felét odaadta az ő összegének, gondoljátok el. És de a minimum ugye a 25%-át, tehát odaadták. Jó? Hát igen, az új szövetségben konkrétan nem látunk ilyeneket leírva, hogy ennyit és annyit kell adni. De nagyon sok azt mondják, hogy hát én annyit adok majd, amit én gondolok. Nagyon sokan így gondolkoznak. És ugye valakivel pont beszélgettem itt pont erről a tized témáról. Ez az én szívem, én tizedet szoktam adni, meg amennyit mi tudok, a felet szoktam adakozni. De ez nekem az én szívembe helyezte az Úr így az életemben. És valaki mondta, hogy hát ő nem ad, szerint ez törvénykezés, és hogy ő nem adja a tizedet, mert annyit ad, amit akar adni az Úrnak. És én mondtam neki, hogy hát csak belegondolsz, hogyha ugye Izraelnek kötelezőképpen be kell adni 25%-át, és ha tizedet sem adok be, akkor én mennyire tisztelem az Urat, meg mennyire szeretem az Urat. Uram, 200.000 forint a fizetésem, adok neked 2.000 forintot, annyira szeretlek, ezt olyan jó szívből adom. Ez, én szabad vagyok tőle, és ennyit tudok neked adni. És ez tök jó, és tényleg jó szívvel adtad meg szabadon, de akkor az el is mondtad, hogy te ennyire tiszteled az Urat, neked csak ennyit jelent az Úrnak a dicsérete. Jó? És nekem volt olyan időszak a életünkben, amikor a Andival összehasonlítottunk, és így nem adakoztunk úgy, ahogy szerettük volna. Megmondtuk, hogy akkor nem ad nekünk elég pénz arra, hogy megéljünk. És azt mondtuk, hogy nem adakozunk úgy. És azt vettük észre, úgy gondoltuk, hogy akkor sokkal több marad ugye havonta a konyhára. De azt vettük észre, hogy nem marad sokkal több. Sőt, ugyanúgy rosszul jöttünk ki hónapról, pedig nem költöttünk extra dolgokra, és nem értettük, hogy ez most hogy van és mint van. És akkor egyszer tényleg szó szerint Isten mind a kettőnek a szívére egy időben ezt az, hogy hello, ez így nem jó, hogy Istennek nem akarok úgy adakozni, ahogy ezt szeretném. És hogy ezt elkezdtük gyakorolni, Istennek az hatalmasan az áldásait tapasztaltam meg így, meg közösen így az életünkbe. Csak egy példát hadd mondjak el, volt, hogy akkor annak kicsi volt, és valami 5000 forintunk volt már is, és így venni kell volna a pelenkát, meg a piciba volt, hát 5000 forint, és még egy hét múlva kapunk fizut, akkor hogy nem fog kijönni, meg kaja, hogy lesz. És akkor átmondtam, hogy a kisból veszek valamit, lementem, és akkor felettünk lévő szomszédnak is volt gyerekük, akkor neki már nagyobb volt egy vagy két éve, mint annál idősebb, és akkor menjünk le, és köszönünk ővek, és akkor azt mondja, várjál, már akartam neked mondani, tessék, amúgy nem nagyon beszélgetünk még addig, csak így néha. Azt mondja, hogy nem kéne, hogy 40-50 darab kisméretű pelenka, mert a gyerekünknek ez kimaradt, és hogy nektek akarnánk adni. És teljesen így ledöbbentünk, hogy te jóiket, pont arra van lesz szükségünk pelenkára. És Isten így gondoskodott ilyen különböző módokon. Szóval, példabeszédek 3:9-10, ott egy nagyon klassz ige verset látottunk, tehát példabeszédek. Ez egyik ige vers volt, ami így nagyon bátorított. Azt mondja, tiszteld az Urat, tiszteld az Uradat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjében. Eképpen megtelnek a te csűrjeid eleséggel, és mustaláradnak el sajtód vájói. És én azt hiszem, hogy bármilyen pénz érkezik hozzám, amit nekem szántak, akkor én abból is ki fogom adni mindenből a tizedemet. Kapok valamit 100 forintot, akkor abból is például a tizedet. Mert Isten ebben így vezetett bennünket, és ennek látom a saját életemben így az áldásait. Következő pont, amit megnézünk, az ötödik, az először az Úrnak adjak. Ez az ötös pont. Azt mondja, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, és hogy aki bőven vett, ugye emlékeztek itt a hatodik versben. Tehát először az Úrnak adjak. És mit akar ez jelenteni? Ha azt mondom, hogy én ismerem az Urat, és azt mondom, hogy az Úr az első az életemben, akkor azt jelenti, hogy, hogy akkor a anyagi részben is ő az első. Nagyon sokszor úgy csináljuk keresztények, hogy bejön a kis pénzem, gyorsan kiszámol, mennyi kell a számlára, ennyi kell kajára, ennyi kell erre, és akkor ebből maradt, akkor ebből ezt a picit még odaadom az Úrnak. De ez a helytelen gondolkodás, az a helyes gondolkodás, hogy először azt mondom, Uram, itt az első, ez a tied, és ami megmad, akkor azt fogom beosztani arra, amire szükséges. És ugye először az ember gondolkod, hogy hát ez egy felelőtlen gondolkozás, ezzel te saját magadat, meg a családat is esetleg rossz irányba teleled. Én meg azt mondom, hogy ez a bizalom Isten irányába. Hogy Uram, lehet, hogy nem fog annyi pénzem maradni, de mivel szeretlek téged, és tudom, hogy te gondoskodni fogsz rólam, akkor valamilyen módon meg fogod ezt mutatni nekem. És ez jelenti, hogy az Úr az első az életemben. Tehát ne a pénzemben is legyen az első, akkor azt mondom, Uram, tiéd, mert szeretlek, mert hálás a szívem azért, aki vagy, és amit teszel értem. Jó? Aztán... megint kényes, ez is egy kényes pont. Sokszor hallottam azt, hogy hát én egyetemista vagyok. Hát én nekem nincsen pénzem, hát én nem tudok adni. Hát nekem csak van az a kis ösztöndíjem, meg néha kapok egy zseppénz, bár ezzel fontos, de hát abban most hát az úr se kérhet, hogy abba vagyok most neki. És tudjátok, mint hogyha ha így gondolkozok, és azt mondom, hogy hát majd akkor adok, hogyha majd fogok dolgozni, akkor aztán de fogok adni az Úrnak. Hogyha már ezt úgy gondolkodom, hogy abból a kevésből nem fogok adni, akkor hidd el, abból a sokból sem fogsz majd adni. Mert akkor hát most ebből, most kerestem 150 ezer fontot, 15 ezer fontot, most ki kéne adnom, vagy többet, tehát ez nem, az úgy nem. Ha piciből nem tudok adni, akkor a sokból sem valószínűleg fogok tudni adni. És azért jó, hogyha ha a szívemet már most elkezdem erre ösztökélni, hogy Uram, én akarok adni neked, és a pénzemből is akarnak téged dicsérni, és állani. Jó? Például a fukarság ellen ez egy nagyon jó dolog a fukarság. Nagyon fukarnak érzed a szíved, akkor kezdjél adakozni. Azt mondja, jókedv adakozót szeretett Isten. Hatodik pont, ez a jókedv adakozó. Vagyis azt jelenti, az örömből. Szó szerint itt az a szó szerepel az eredeti szövegben, hogy hahotázva adakozni. Tehát ilyen teljesen önfeledten, Uram, tessék, itt van, ezt neked akarom adni, mert olyan jó vagy is. Mert tudom, hogy te is örömből adtad oda a te fiadat, hogy engem megválts. De jó, Uram, akkor én is örülnek akarok annak, hogy neked tudok adni. Tudjátok, kiszámolták ezt okos emberek, hogy aki a világon, aki magát kereszténynek vallja, ha csak a tizedét beadnák a jövedelmüknek, akkor a világon megszűnne abban a pillanatban a szegénység. Nem lenne egy szegény ember Afrikába, sehol nem lenne. Sőt, és tovább is mentek, az is kiszámolták, hogy akkor nem lenne ilyen, hogy gyülekezeteknek nem lenne anyagi probléma. Minden gyülekezet virágozna, szép lenne, tökéletes lenne, semmi probléma nem lenne, és jó menne minden. Ha csak a tizedét beadná, aki kereszténynek vallja magát. Tudjátok, ez így nagyon leütött ez a dolog. Még hogyha lehet, hogy ha csak fele igaz, már akkor is eléggé leütő gondolat. Jó? Azt mondja, hogy így alakozhatok, azt mondja Pál, hogy örömmel tegyetek, ne szomorúságból, kertelenségből, meg ilyen, jaj, adom, de úgy igazán nem akarnám adni, hanem ilyen jókedvűen felszabadultan. És hát azért is jó, mert az öröm két dologba párosul. Párosul azzal, hogy amikor adakozok, mondjuk egy szolgálat, vagy bármire, akkor annak a szolgálatnak én is részeséje válok, és örülök, hogy de jó, hogy ez látom a szolgálatnak a menetét. Illetve örültek annak, mert a mennyországban lesz ennek jutalma. És ez egy nagyon klassz dolog. Előre be tudok fektetni már a mennyei bankszámlámra. És csak belegondoltam abba, hogyha így Isten így mindannyiunknak így a keresztények így csak így egyszer bepillantást tudna adni, amikor így, hogy milyen jutalmak várhatnak ránk, hogyha én odaszállom magam bizonyos dolgokba, csak így belepillantatnak egy pillanatra, hát szerintem akkor nagyon megváltozna így a szívünk, a hozzáállásunk, meg így az életünk minden, akár az adakozás terén is. Jó, tehát hogy így legyen ez az öröm ott a szívünkben, amikor adakozunk. Aztán, 8-as 10-es vers. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén minden jó tételmére bőségben legyetek, amint megvan írva, szólt adott a szegényeknek, az igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot áld a magvetőnek és kenyeret eleségül áld, és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Hetedik pontként megtanuljuk azt, hogy Istené mindenem. Ez nagyon fontos dolog. Nem csak az életem az ő, a szívem, hanem Istené a pénztárcám, a jövedelmem, a lakásom, az autóm, a gyermekeim, a feleségem, a bútoraim, minden kis ketyerem, ütyere, az is Istené. Isten rendelkezik vele. Én csak jó sáfáként akarom majd felhasználni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy állok hozzá, hogy ez nem az enyém. Ez az Úr, és az Úr akar, akkor szeretném az ő dicsőségére felhasználni. És figyeljetek, Isten azt mondja, hogy rátok árasza minden kegyelmét. Isten bőségesen akkor meg fogja áldani azt, aki ezt fogja tenni. Azt mondja, hogy mondja? Teljes megelégedésre. Istenben, gyerekek, én még nem láttam olyan embert, akit valóban adakozás térén adott Istennek, nem láttam még ott, aki panaszkodott volna, hogy adtam az Úrnak, de Isten egyszerűen rólam nem gondoskodik, Isten engem nem szeret. Én még ilyet nem hallottam. Malakiás 3:8-10, ezt írjátok fel. Ez a másik ilyen kedvenc igém az adakozással kapcsolatban, és ez egy ilyen kihívása az életünkre. Isten egyedül a pénzeddel kapcsolatosan mondta ezt, teszi ezt a kihívást feléd. Azt mondja, itt Izrael népénekről van szó elsősorban, és kérdezik Izrael, hogy Istenünk, hát téged mivel csaltunk be? Mivel loptunk meg téged? És akkor azt mondja, Isten 3:8, azt mondja, ahogy az ember csalhatja Istent, ti mégis csalhatok engem. És azt mondjátok, mivel csalunk téged? És azt mondja, Isten, a tizeddel, és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben. Azt mondja, Isten, hogy engem becsaltok a tizeddel. Szóval nem hozzátok be azt, amit elrendeltem, hogy be kell hoznatok. Szóval engem megcsaltok. Azt mondja, hogy és várjátok, hogy én meg titeket megáldjalak, meg hogy rátok árasztom az én áldásomat a termésben minden téren. És ti pedig így álltok hozzám. Azt mondja, Isten, azt mondja, hogy valami nem jó. És nézzed csak meg, mit mond, és itt jön a kihívás. Ez nem csak Izrael népére, rád vonatkozóan is. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamban, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljátok meg engem. Azt mondja, Isten, álló. Itt a próba. Próbálj ki engem. Elég jó kihívás. Próbáltok meg, azt mondja a seregeknek, Ura, ha nem nyitom meg nektek az ég csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldás bőségesen. Na azt mondja, ha teszed, hallakozásban, ha teszed a szíved, akkor én csak azt mondja, én megnyitom az ég csatornáit. Azt mondja, akkor majd én majd mellé fogok állni ennek a dolognak. És hát akkor már érdekes, hogy Isten sohasem lesz a te adósod. Nem tudsz annyit adni, hogy Isten ne tudna annál jóval többet neked visszaadni. És nagyon sokszor nem csak így anyagi téren vonatkozik, hanem a szellemi dolgokba is. De Isten, adj egy esélyt Istennek az alakulás terén is, hogy hadd mutassa meg rajtad így az ő hatalmát, meg az ő kegyelmét. Jó? Aztán példabeszédek 11:24-25. És egy nagyon jó kis igevers, azt mondja, hogy van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik. És aki megtartóztatja járandóságát, de ugyan szűkölködik. A mással jótevő ember megkövéredik, és aki más felüdít, maga is üdül. Tehát itt nem üdülésről van szó, hanem felüdülésről. Jó? Tehát mi érdekes, ugye, hogy ez mondja Isten, ugye, ha a világ szerint gondolkodik, akkor azt mondjuk, hogy lesz nekem több? Úgyhogy megtartom magamnak, és azt gyarapítom. Azt mondja Isten, hogy úgy lesz neked több, hogyha azt szétosztod. Ugye mennyire teljesen, Istené teljesen másképp megy a logika. Azt mondja, annál inkább fog gazdagodni az, aki az adakozásból oda fogja tenni a szívét. De nagyon fontos ezt is látni az adakozásra, ugye, hogy kihangsúlyozom megint a szívnek az állapotát, hogy ismerek olyan embert, aki nagyon adakozom, tehát óriási összegeket ad akár is Istennek a dolgaira, de igazából szíve nincsen nagyon benne az egészbe, de ezzel magát megpróbálja kivásárolni így a dolgokból, hogy hát Isten majd biztos beszámítja nekem utolsó napon, hogy adtam, hogy 20 millió forintot, meg felépítettem azt a templomot az én pénzemből. Hát igaz, hogy így nem tértem meg mindent, de hát ennyi adományra csak Isten azt fogja mondani, hogy hát fú, gyere be a mennyországba, mert annyira adakozó voltál. Tehát ez így azért nem egészen így működik. Tehát, hogyha nincsen benne a szíve, meg nem meggyőződésből alakozok, meg nem értette meg, mi Istennek a kegyelme az én irányomba, az alakozást én, akkor igazából nem sok értelme lesz annak. Jó. Nyolcadik pontként pedig megtanuljuk azt, hogy 11-13-as versben, hogy mindenben meggazdagodjatok is a teljes jó szívűségre, amely általunk háladás szerez az Istennek. Mert a tisztnek szolgálata nem csak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok háladással bőséges az Isten előtt. Amennyiben a szolgálatnak próbáljátok dicsőítik az Isten, a Krisztus evangéliumát való engedelmességetekért, és ti hozzájuk, és mindenhez való alakozó jó szívűségetekért. Egy nyolcadik pontként megtanuljuk azt, hogy másokat az alakozásunk hálaadásra fog indítani. És ez nekem nagyon tetszett ez a, amit itt Pál mond. Tehát nem csak, hogy bátorít, hogy én alakozok, hanem másokat hálaadásra fog indítani. És nem az, hogy Uram, nem azt mondja, hogy a korintusiak milyen nagyszerűek és milyen fantasztikus emberek, hogy adakoznak és mennyi, hanem Istennek fogunk hátani, hogy Uram, de jó vagy, hogy ezeknek az embernek a szívére eszed az, hogy minket megáldjanak a szegénységünkben. És Isten fog ezért dicsőséget kapni. Jó? Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, hogy Istennek a neve fog dicsőséget kapni azért, hogy én adakozok. 14-15-ös vers. Mikor értetek könyörögve, ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. A 9-es pontként pedig megtanulhatjuk azt, hogy az adakozás által közbenjáró imát is fog kapni. Ez nagyon tetszik nekem, hogy a korintusiak, azt mondja Pál, számítattak arra, hogy őjeti fognak majd könyörögni a jeruzsálemi szegények, vágyakozva. És ez nagyon klassz dolog, ez annyira bátorító, nem? Vétek, hogy az adakozás mennyire szellemi tevékenység? Másokat bátorít, hálaadásra indít Isten irányába, imádságot indít el mások irányába. Milyen szellemi tevékenységet indít be egy idézőjelben egyszerű adakozás is? És ugye gondolj bele, milyen klassz dolog az, hogy gondoltak, hogy a korintusiak, hogy hát jó, tényleg így, lehet, hogy nem csak a jeruzsálemiek, hanem más gyülekezetek is értünk, imádkoznak azért, mert mi adakoztunk. És hogy azért imádkoznak, hogy Isten minket még jobban áldjon meg. És ez milyen klassz dolog. Milyen jó, hogy a mi gyülinket is tudjuk, hogy világnak már több pontjain értünk, imádkoznak. És hogy ez engem nagyon bátorít, és szerintem téged is milyen bátorít, hogy akár, érted, négy szent imádkoznak valahol egy egész gyülekezet. És ez egy nagyon klassz dolog. Jó? Tehát, hogy egy imádságot is elindít ez az adakozás. És utolsó, tizedik pontként, ami a legkényesebb, vagy legkínosabb talán, hogy az adakozás az áldozattal jár. És ez szerintem a legnehezebb. Na, szerintem nem akartam felírni, de aztán rájöttem, hogy ez az egyik legfontosabb része, úgyhogy ezt mindenképp fel kell írni. Ugye, ha megint hozzuk be a képbe Jézust, ugye? Istennek, amikor adta az ő fiát, az neki nagy áldozattal járt. Ugye ez nem olyan volt, hogy jó, meghalmad, feltámad, azt mind semmi, majd minden oké, aztán megy tovább minden, hanem persze örömmel adta oda, de az Istennek az nagyon fájt, amikor az ő fiát látta szenvedni, aki, tehát az nem is tudjuk felfogni Istennek a fájdalmát ebben a dologban, amikor az ő fiát értünk odaadta. C.S. Lewis mondta azt, hogy ha nem adsz annyit, ami befolyásolná a költségeidet, akkor nem adtál eleget. Ugye felesleg olyan könnyű adni. Van 10 millió, adok 2000 forintot. Tehát mi az? Az Úrnak, hogy ne már 2000 forintot, 5000 forintot is adok, mert annyira jó fej vagyok. Ugye feleslegből olyan nagyon könnyű adni azt a pár ezer forintot, ugye, mert úgyis van mellette még másik 9 millió, majd akármennyi. De amikor már érinti esetleg úgy a tészet, hogy lehet, hogy azt mondja Isten, hogy azt hiszem, amit most eltettem mondjuk egy új ruhára, vagy elmenjek moziba, vagy elmenjek a haverjaimmal mondjuk kajálni, azt adjam oda valamilyen célra. És akkor de most az új Luci, az annyira cuki, és hogy most le van árazva 35%-kal, és most kéne megvenni, és megígértük, hogy elmegyek moziba, és az 1000 forint most annyira. És hát azt mondja Isten, hogy de ez most add oda. Ide vagy oda, nem tudom, bárhova. Akkor azért fogja érteni a szívet, hidd el. Tehát amikor le kell mondani arról az új pólóról, vagy arról az nem tudom, akkor az fogja érteni a szívet, és akkor de most akkor ez most hogy lesz, mint lesz. De ha megteszed, akkor az abból áldás fog terészedből fakadni. Ugye ebben meg kell halnom egy picit, abba kell, hogy meghalljak, hogy akkor lemondok valamiről a magam részéről. De később ebben majd látjuk ennek, hogy az életedben fogod látni, milyen nagy áldása lesz. És zárszóként pedig, ha emlékeztek még a 8. részt visszalapozva, hogyan kezdte Pál? Azt mondja, tudatok adjuk pedig Atyám fél Istennek azt a kegyelmét. Úgy kezdi az egész bevezetőt, hogy a hatalmas kegyelemmel kezdi. És hogy alapoztok a végére, ugye a 9. résznek, ugye a magyarban nálunk ott hála szó szerepel utolsó, hogy Istennek pedig legyen hála, de az eti görögben ott is a kegyelem szó szerepel. Milyen jó, hogy ez az alkozás a kegyelemmel nyitódik meg, és a kegyelemmel zárul be. Ugye ez fogja közre ezt az adakozás, és ez nekem nagyon tetszik. És ami másik, ami nagyon tetszett így Pálnál, hogy ha ezt ott az egészet egybe végigolvassátok, nézzetek meg, hogy Pál mennyire nem arról beszél, hogy hú, ti korintusok annyira fantasztikusak vagytok, és hogy hú, de sok pénzt fogtok adni, és hogy hú, de jó lesz, milyen nagyszerű emberek vagytok, mekkora keresztények vagytok. Hanem itt én úgy veszem észre, hogy itt végig a tekintetünket Istenre akarja szegezni. És ezzel Izály azt mondja, hogy Istenre pedig legyen hála vagy kegyelem az ő kimondhatatlan ajándékáért, Jézusért. Hogy itt arra mutatod, hogy nézzétek meg, hogy Isten mennyire jó, hogy is. Isten mennyire jó hozzátok, mennyire bőségesen adta le oda, adja nektek a kegyelmét, árassza rátok. Szóval akkor lehetek ti is, legyen ilyen a ti szívetek is az adakozás terén. Hogy az Úr felé nyíljon meg. Jó? Egyszer voltam még egy ilyen összejövetelen keresztény, összejövetelen is, nagyon megtanultam, hogy milyen képpen nem szabad adakozni. Pásztor nagyon tanított arról, hogy és adjál az Úrnak is, mindenképp kell adnod az Úrnak is. És most lehet, hogyha nem fogsz adni, hogyha kimégy a teremből, és azt a pénzt két gombóc fagyira fogod költeni, akkor csak üsön eszedbe azt az Úrnak adhattad volna, és hogy azzal a szívvel edd meg, akkor majd lesz a fagyi. És akkor tudod, te jó ég, hát az adakozás az nem, tehát ne így, nem erről szól az adakozás. Az nem egy ilyen dolog, hanem tényleg van, tehát ez szomorú, de tényleg ilyen van. Hanem arról a kegyelemről szól, amit megtapasztaltam Istentől is, hogy ezt a kegyelmet én is továbbadhatom a mások irányába. Jó? Menj, édes Atyánk, csak köszönjük, Uram, hogy te a legdrágábbat adtad életünk, a te fiadat, Uram. Köszönjük, Urunk, hogy neked olyan sokba került az, hogy feláldoztad a te fiadat, Jézust értünk. És Uram, tudom, hogy ez egy olyan, az adakozás ez egy nagyon kényes pont így az életünkben, a pénzünk, amiért megdolgozunk, ami a miénk is, olyan sokszor ezt olyan nehéz elengedni, és abban sokszor olyan nehéz adni, mert hát az enyém. De nem csak hadd értsük meg a te szívedet, Uram, hogy te milyen vagy, hogy te milyennyire bőkezű voltál, és Uram, hanem hadd tudjuk így rád bízni az életünket a te kezedre, hogy adok, akkor bízhatok abban, hogy te gondot fogsz rólam viselni is. Ne a körülményeket, meg ne a pénzt számolgassam, hogy akkor mennyi marad, hogy marad, hanem az, hogy te mennyire klassz vagy, és hogy te mennyire jó Isten vagy. Uram, hadd értsünk meg így a te adakozásodat a mi irányunkba, hogy egy töltvélet adtad, hogy mi elnevezzünk. Uram, köszönjük ezt neked. Köszönjük, Urunk, hogy mondhatod volna azt, hogy te nekem annyira kedves az én szívemnek az én fiam, de hogy adom oda. Hadd halljon meg az egész emberiség. Uram, nem tetted meg, hanem örömmel el tudtad engedni, és oda tudtad adni. El tudtad küldeni a keresztvára, még ha nagyon fájt is. Köszönjük ezt neked, Uram, is. És köszönöm, Uram, neked, hogy az adakozás tényleg erről szól, erről a kegyelemről, amit tőled kapva megértettünk. És Uram, szeretnénk mi is adakozóak lenni, Uram, nyisd meg a szívünket az adakozásra, Uram. Ezáltal, hogy hadd tudjunk téged így magunkon keresztül így megmutatni ebbe a világba. Köszönjük neked, Uram, hogy szeretsz, köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi édesapánk, aki valóban gondot viselsz rólunk. Köszönjük ezt neked, Uram. Amen.